Semi Celle ve Ala. Haline, onlara veli edinenlerin üzerine olsun. Müellif devamla demiştir ki, o el-alime subuti sıfatları, bazı subuti sıfatları zikretmiştir. وينبغي على المسلم أن يعلم أن الاسم إذا ثبت لله جل وعلا فإنه يقتضي ثلاثة أمور. Eğer bir isim Allah için ispat olduysa, bunun ardından üç husus vardır ki bunun da ispat olması gerekir. الأول إثبات الاسم لله جل وعلا على وجه الكمال. İlk olarak Allah Teala hakkında bu ismi mükemmel bir şekilde kemal sıfatı kemal ismi olarak ispat ederiz. والثاني اعتقاد صفة لله جل وعلا ووصفا. İkinci olarak bu isimden çıkarılacak olan anlaşılacak olan sıfatı da kabul etmek gerekir. الثالث إن كان يدل على فعل فاعتقاد هذا الفعل لله جل وعلا الدال عليه بالوصف من غير نقص. Şayet bu sıfat içeren isim ayrıca bir fiil de içeriyorsa, fiil ifade ediyorsa, bu fiil de Allah Teala için ispat edilir, kabul edilir. وبعض الأسماء والصفات تكون متعدية فينبغي رابعا اعتقاد آثارها والإيمان بوجود آثار هذه الأسماء والصفات على الخلق. Bazı isimlerin içermiş olduğu fiiller müteaddi olabiliyor. Yani onun etkisi, o fiil mahlukatta gözükebiliyor. Bu yüzden o ismin içermiş olduğu bu fiilin eserlerini de ne yapmamız gerekiyor? İzlerini de kabul etmemiz, ispat etmemiz gerekiyor. وَنَضْرِبُ مَثَلًا يُوَضِّحُ هَذِهِ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَ بِالْاِسْمِ الْاَوَّلِ الَّذ۪ي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُوَ الْعَالِمُ. Burada zikrettiğimiz bu dört hususa Allah-u Teala'nın isimlerinden örnek vermek istersek müellifin de ilk zikrettiği ismi verebiliriz. El-Alim ismi. فَالْعَالِمُ نُثْبِتُهُ اِسْمًا لِلّٰهِ وَنُثْبِتُهُ لِلّٰهِ جَلَّ وَعَلَى الْوَصْفَ الَّذ۪ي دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْاِسْمِ وَهُوَ الْعِلْمِ وَنُثْبِتُ الْفِعْلِ الَّذ۪ي يَدُلُّ عَلَيْهِ هَذَا الْوَصْفُ وَهُوَ كَوْنُهُ يُعَلِّمُ جل وعلا وعلم كما قال تعالى علم الإنسان ما لم يعلم والأثر الذي يترتب على هذا التعليم وهو وجود علم الله جل وعلا أو وجود بعض علم الله جل وعلا عند الخلائق كما هو الحال في الشرع المحكم. Evet, Allah Teala'nın isimlerinden birisi de El-Alim ismidir. Kiminki kurallarda söylediğimiz üzere öncelikle ne yaparız? Allah-u Teala için bu ismi ispat ederiz. İkinci olarak ne yaparız? Bu ismin içerdiği, ifade ettiği sıfatı ispat ederiz. Üçüncü olarak sıfatın içerdiği fiili ne yaparız? Allah-u Teala ispat ederiz. Ki bizler biliriz ki Allah-u Teala ne yapmıştır? Mahlukata öğretmiştir. Ve mahlukata öğretmeye devam etmektedir. Dördüncü olarak bu fiilin eseri, izi, mahlukattaki görünen izlerini ispat ederiz. Allah-u Teala'dan biliriz ki mahlukata öğrettiği, Allah-u Teala'nın mahlukat üzerinde bıraktığı, öğrettiği ne vardır? Bir de ilmi vardır. İnsanlar bunu Allah-u Teala'dan ne yapmıştır? Öğrenmiş, almışlardır. هَلْ يُمْكِنْ لِوَاحِدٍ مِنْكُمْ اَنْ يَعْرِفَ اِسْمَ جَدِّي بِالْعَقْلِ مِنْ دُونِ خَبَرٍ. Sizlerden birisi dedesinin adını ona kimse haber vermese bilebilir mi? Hayır. Var. La. La. Ha? La. Hayır. Tayyip. هل يمكن لأحد أن يعرف أسماء بعض الملائكة بالعقل؟ Meleklerin isimlerini aklınızla bulup öğrenebilir misiniz? Hayır. Hayır. فكذلك لا يمكن لنا إثبات أسماء الله جل وعلا بالعقل. Aynı şekilde Allah-u Teala'nın isimlerini de akıllarımızla ispat etmemiz mümkün değildir. لماذا؟ لأنه غيب كما ذكرنا في الأمس والغيب طريق الخبر به العلم الذي يأتي عن المخبر. Dün de söylediğimiz gibi bu gaybi bir meseledir. Bunun öğrenilmesine giden yol haberle bize gelir. Yani bu da ancak neyle öğrenilir? Bu haber ancak Allah Teala'nın bize verdiği haber ilimle öğrenilir. ومن هنا قال أهل السنة والجماعة إن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته بابان توقيفيان لا يجوز الخوض فيهما بالعقل. Bu yüzden Ehl-i Sünnet ve Cemaat Allah-u Teala'nın tüm isim ve sıfatlarının tevkifi olduğunu, bu konuda aklın yerinin olmadığını söylerler. قال المصنف رحمه الله العالم وهذا الاسم في ثبوته اختلاف بين أهل العلم في ثبوته اختلاف بين أهل العلم لعدم وروده على سبيل الإطلاق وإنما جاء مضافا كقوله تعالى عالم الغيب والشهادة. علم أهل arasında bu ismin yani alim isminin Allah Teala hakkında ispat olunup olunmaması konusunda ihtilaf vardır. Zira bu isim, çünkü bu isim mutlak olarak gelmemiştir. Geldiği delillerde hep muzafın direkt tamlama olarak yani gaybın alimi gibi bu şekilde tamlama şeklinde geldiği için alimler ihtilaf etmiştir. وَيُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ فَمِنْ أَسْمَائِهِ الْعَظِيمَ الْعَلِيمُ. Bu ismin yerine Kur'an-ı Kerim'de de gelen mutlak olarak zikredilen El-Alim ismi yeterlidir. وكما قلنا إن أسماء الله جل وعلا مبنية على الكمال والتمام والعليم فعيل ووزن الفعيل في اللغة العربية أبلغ من وزن فاعل. Dediğimiz gibi Allah Teala'nın isimleri noksanlık içermez, mükemmeldir, kemal sahibidir. Bu sebeple Allah Teala'nın El-Alim ismi Arapçada fa'il mübalağa sıgasıyla ifade edilen isimlerdendir. Yani ilimde çok zirveye ulaşmış demektir. وَالْخَبِيرُ اسْمٌ مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى وَهُوَ مَعْنًا أَخَصُ مِنَ الْعِلْمِ وَهُوَ أَنَّهُ جَلَّ وَعَلَى يَخْبُرُ الْأُمُورَ وَكَيْفِيَّاتِ تَقَلُّبَاتِهَا وَكَيْفِيَّاتُ مَسِيرِ الْأُمُورِ إِلَى مَآلَاتِهَا. Habir ismi Alim isminden daha hususidir. Yani Allah Teala işlerin derinliğini, nereye gideceğini bilir manasındadır. El-Müdebbiru vasfun lillahi azze ve cel ve lem ye'ti ismen lehu tebareke ve teala. Müdebbir ise Allah Teala'nın sıfatlarından bir sıfattır, tedbir etme sıfatı. Bu şekilde müdebbir olarak, isim olarak Allah Teala hakkında ispat edilmesini gerekli kılan bir delil varit olup gelmemiştir. وها هنا قاعدة يا عمر وهي أن الصفات لا نأخذ منها الأسماء. Bir kaide vardır. O da sıfatlardan bizler sıfatlardan Allah Teala hakkında ispat olunan sıfatlardan onun için isimler ne yapamayız? Türetemeyiz. وإنما نأخذ الصفات من الأسماء. Bilakis bizler sıfatları isimlerden alırız, isimlerden türetiriz. وَيَنْتُجُ مِنْ هَذَا أَنَّ كُلَّ اسْمٍ فَهُوَ مُتَضَمِّنٌ لِلْوَصْفِ وَالصِّفَةِ وَلَيْسَ كُلُّ وَصْفٍ وَصِفَةٍ يَلْزَمُ مِنْهُ وُجُودُ الْاِسْمِ. Buna göre deriz ki Allah-u Teala için ispat olunan her isim aynı zamanda bir ne içerir? Sıfat içerir. Ama bunun tersi olan her sıfat Allah-u Teala her sıfattan Allah-u Teala için bir isim ne yapamayız? Çıkartamayız. وَالْقَدِيرُ فَعِيلٌ وهو اسم من أسماء الله جل وعلا وجاء وزن الفاعل القادر أيضا اسما لله تبارك وتعالى والقدير والقادر المراد منهما الوصف الذي دل عليهما وهو أنه ذو قدرة جل وعلا. القدير اسم الله تعالى من حقنده إثبات olunduğu gibi القادر olarak da ispat olunmuştur. Bu iki ismin içermiş olduğu sıfat kudret sahibi olmaktır. Es-Semi'u el-Basiru aydan isma'ini lillahi subhanahu ve teala ve es-Semi'u yedullu ala ennehu jalla ve ala min sıfatihi subhanahu ve teala es-Sem'u ومن فعله أنه جل وعلا يسمع كل مسموع كل صوت مهما دقت ومهما عظمت. سميع işiten ve basir gören bu iki isim de Allah-u Teala için ispat olunur. Semi Allah-u Teala'nın işitme sıfatının olduğunu da bizlere ifade eder. Yani o duyulabilecek her şeyi duyar. Hatta kâle ba'du selef innehu celle ve alâ yesma'u innehu celle ve alâ yesma'u صوت دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء جل وعلا. Selef'ten bazıları demiştir ki Allah Teala gece karanlığında kapkara taşın üzerinde yürüyen siyah karıncanın ayak sesleri dahi ne var? Duyup işitir. وأحسن منه قوله جل وعلا وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في ثلاث ظلمات سمع الباري جل وعلا صوت يونس، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة الليل، ولم يغب صوته عن الله جل وعلا. أهل شكل الله تعالى يونس عليه السلام أخذ نبوي المشتركي هو جزيك الأنه سبحانك اللهم لا إله إلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين sözünü Allah Teala onun karanlıklar içinde söylediğini duymuştur. Ayeti bizlere bunu da ifade eder. Zira Yunus Aleyhisselam Yunus balığının karnındaki karanlık ortamda, deniz karanlığında ve gece karanlığında Allah Teala'ya seslenmiş ve Allah Teala onu yine de duymuştur. El-Basiru اسم لله جل وعلا يتضمن صفة البصر وفعله وهو أنه جل وعلا يبصر كل الأشياء الموجودة. بصير الله تعالى için ispat olunan isimlerdendir. Yani görendir. Bu isim aynı şekilde görme sıfatını da ne var? İspat ederiz bu isimden. Bu ismin manası şudur, yani Allah Teala fiil olarak görülebilecek her şeyi küçük olsun büyük olsun görür. وَالسَّمِيعُ وَالْبَصِيرُ لَا يَنْبَغِي الْخَلْطُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ السَّمْعَ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسْمُوعَاتِ وَالْبَصَرَ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَخْلُوقَاتِ وَوُجُودِهَا وَأَمَاكِنِهَا. Semi' ve basir isimleri birbirine karıştırılmaması gerek. Zira semi' ismi, işiten ismi işitebilecek şeylerle ilgilidir. Basir ise mahlukatla, mevcudatla ilgilidir. Ve yunkalu an Amr ibn Ubeyd el-Mu'tezili ennehu kal veditu lev enni mahavtu hâzâ minel mushafi leyse ke mitlihi şey ve huve s-semî'ul basir ve aktube mekânehu ve huve l-alîmul hakîm lianna fi kavlihi teâlâ ve huve s-semî'ul basir ithbâtu sifâti zâtin lillâhi celle ve alâ وهو السمع والبصر. Mu'tezili alimlerden Amr ibn Ubeyd Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği onun misli bir benzeri yoktur. O işitendir, semi'dir, görendir, basirdir ayetinin sonundaki semi' ve basir ayetinin yerine el-alim el-hakim yazmayı istedim demiştir. Çünkü es-semi' el-basir Allah Teala'nın bir zatının olduğunu bize ne var? İfade eder. وها هنا قاعدة أخرى ينبغي أن تكتبوها وأن تحفظوها وهي أن صفات الباري جل وعلا منقسمة إلى قسمين صفات ذاتية وصفات فعلية. Evet, önemli olan bir kural daha var ki bunu da not almanızı istiyorum. Allah Teala'nın sıfatları iki kısma ayrılır. Zati sıfatları olmak ve fiili sıfatları olmak üzere. فالسمع والبصر واليد والوجه والحي والقيوم هذه صفات ذاتية لله جل وعلا. İşitmek, görmek, el, hay, kayyum bu gibi sıfatlar Allah Teala'nın zati sıfatlarıdır. وهناك صفات فعلية لله جل وعلا. مثل المشيئة والإرادة والكلام. الله تعالى أن bir de fiili sıfatları vardır. Buna örnek olarak meşiyet, kelam, konuşması. وبعض الصفات تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. Bazı sıfatlar vardır ki bir bakıma zatidir, bir bakıma da fiilidir. فالكلام صفة ذات باعتبار كون الله جل وعلا متصفا بها أزلا وصفة فعل باعتبار كون الله جل وعلا يتكلم متى شاء مع من شاء. Örnek olarak kelam sıfatını verebiliriz. Allah Teala'nın kelam sıfatı onun ezelde muttasıf olduğu, ezelden beri sahip olduğu sıfat olduğundan dolayı kelam sıfatına biz bu bakımdan nasıl bir sıfat deriz? Zati bir sıfat deriz. Ve dilediği zaman konuştuğu için, istediği zaman konuştuğu için de bu sıfata ne deriz? Fiili sıfat. Yani buradan baktığımız zaman zati, buradan baktığımız zaman da fiili deriz. قال المصنف العلي الكبير وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. العلي اسم من أسماء الله جل وعلا متضمن لصفة العلو، والعلو صفة ذات لله جل وعلا. Ali sıfatı, el-Ali sıfatı Allah Teala'nın ismi Allah Teala'nın isimlerinden bir isimdir. Allah Teala için bu isim ispat edilir ve bu ismin içerdiği sıfat nedir? Ulu sıfatıdır, yukarıda olma sıfatıdır. Bu sıfat peki deminki söylemiş olduğumuz iki kısımdan hangisine girer? Zati midir, fiili midir? Zati. Bu zatidir. Zatidir. وأما الاستواء فكما يأتي صفة فعل لله جل وعلا. Arşına yükselmesi ise Allah Teala'nın hangi sıfatıdır? Fiili sıfatıdır. وإذا أردت الضابط الذي به تعرف الفرق بين الصفة الذاتية والفعلية فإليك هذه الفائدة. Şayet zati ve fiili sıfatları birbirinden ayırmak isteyen bir kural istiyorsan şimdi onu sana söyleyeceğim. كل ما اتصف الله جل وعلا به في زمن معين فإن ذلك دليل على أن هذا صفة فعل فكونه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض دليل على أن الاستواء صفة فعل وأما العلو فكونه جل وعلا علي بذاته فهذه صفة ذاتية أزلية أبدية. Allah Teala'nın muayyen, belirli bir zamanda ittisaf ettiği, vasıf olarak bize haber verdiği bir sıfat varsa biz bu sıfata ne diyoruz? Fiili bir sıfat diyoruz. Yani Allah Teala mesela semavatı ve arzı yarattıktan sonra ne yaptı? Arşın üzerine istiva etti. Bu söylediğimiz kurala göre bu istiva sıfatı, yükselme sıfatı zati midir, fiili midir? Fiilidir. Ama Allah Teala ezelden beri uluv sıfatına sahip el-Ali yukarıdadır. Buna biz hangi sıfat diyoruz? Nasıl sıfat? Zatı. Yani zatıyla Allah Teala nedir? Yukarıdadır. وَالْمُسْلِمُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى اَيْ اُنَزِّهُ رَبِّي جَلَّ وَعَلَى لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ فِي الْعُلُوِّ الْمُطْلَقِ وَالْعُلُوُّ الْمُطْلَقِ يَعْنِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَكَانِ الْمَخْلُوقِ ولا في الزمان الذي فيه ليل ونهار وإنما هو جل وعلا في العلو المطلق فوق مخلوقاته وأعلى المخلوقات العرش إذن هو فوق عرشه جل وعلا. نماز kılan kimse secdesinde Subhane Rabbiyel A'la der. Yani en yukarıda olan Rabbimi yaratılmış olan mekandan, zamandan, gece ve gündüzü içeren zamandan ne yaparım? Tenzih ederim. Demektir bu. Ve bu Allah Teala'nın arşının üzerinde olduğunu, oraya istiva ettiğini ne var? İçerir. وَكَانَ بِشْرُ الْمِرِّسِي يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الَّذِي فِي كُلِّ مَكَانٍ بِشْرُ الْمِرِّسِي secde halinde her yerde olan Rabbimi tenzih ederim diyerek bu duayı değiştirmiştir. وَهَكَذَا حَالُ أَهْلِ الْبِدَعِ تَجِدُ مِنْهُمُ التَّنَاقُضِ فيقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثم إذا سألته أين ربك يقول في كل مكان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. Bidat ehli tenakul çelişki içindedir. Yani secde ederken secdesinde Subhane Rabbiyel A'la demesine rağmen namaz dışında ona sorduğunda O der ki Allah her yerdedir. Allah onların bu söyledikleri şeylerden uzaktır, yukarıdadır. وَمِنْ اَسْمَائِهِ جَلَّ وَعَلَى الْكَبِيرُ وَهُوَ مِنَ الْكُبْرِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَكَرَ هَذَا فِي كِتَابِهِ فَقَالَ وَهُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ وَهَذِهِ صِفَةُ ذَاتٍ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Evet, Allah-u Teala kebirdir. Ve bu isim Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın وَهُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ isimlerinde de zikredilmiştir. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته ينبغي ويجب على المسلم أن يعتقد أن الله جل وعلا فوق العرش لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن في الوجود قسمان لا ثالث لهما. هل مؤمنين الله تعالى عرشının üzerine istiva ettiğine inanması gerekmektedir. Allah Teala bizlere mevcudatın iki şekilde olduğunu haber verir. Halikun ve mahlukun. Hal hunaka kısmun thalith? Yani Allah Teala şu şekilde bize haber verir. Bir yaratıcı olan yaratıcı vardır. Bir de yaratılmışlar vardır. Bunun dışında üçüncü bir şey yoktur. Hal hunaka kısmun thalith? Hayır. Üçüncü bir kısım, üçüncü bir şey var mıdır? Yaratan ve yaratılan için? Yok. Tayyip. إذن دل على أن في الوجود خالق ومخلوق والخالق جل وعلا موجود قبل وجود المخلوق فهو سبحانه وتعالى خلق المخلوق فلا يمكن أن يكون في المخلوقات فتبين من هذا أنه جل وعلا فوق المخلوقات وقد أخبر أن العرش أكبر المخلوقات وأخبر أنه فوق العرش إذن هو فوق المخلوقات سبحانه وتعالى. Evet, Allah Teala Halik'tir, yaratandır ve onun yarattıkları vardır. Bu ikisinin dışında artık üçüncü bir şey yoktur. Allah Teala'nın biz biliyoruz ki vücudu, varlığı ezelden beri vardır. Mahlukatı yaratmadan önce de vardı ve daha sonra Allah Teala ne yaptı? Mahlukatı yarattı. Mahlukatı yarattı. Allah Teala'nın bu yaratmış olduğu mahlukatının içine girmesi, daha sonradan yarattığı şeyin içine girmesi mümkün değildir. Allah Teala'nın bir arşı vardır. Arş ise mahlukat arasında en yukarıda bulunan mahluktur. Ve Allah Teala bize yine haber vermiştir ki o mahlukatının arşının üzerindedir. O halde bizler deriz ki Allah Teala bütün mahlukatının yaratmış olduklarının hepsinin يقول ابن رشد الفيلسوف مع أنه فيلسوف إن الرسالات والديانات لا يمكن إثباتها إلا بإثبات العلو لله جل وعلا. Diyor ki İbn Rushd, felsefeci olan İbn Rushd ki felsefeci olmasına rağmen diyor ki dinler ve risalet gönderilen kitaplar ancak Allah Teala'nın yukarıda olduğunu kabul etmekle ispat olunabilir. وسأذكر لكم قصة كان يذكرها شيخنا الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمه الله تعالى فيها دلالة على أن من لا يثبت العلو لله جل وعلا لا يستطيع أن يثبت الدين. Size bir örnek vereceğim ki bu örnekte biraz önce İbn Rushd'un söylemiş olduğu şeyin de doğruluğunu siz de göreceksiniz. Yani kim Allah Teala'nın uluvda arşın üzerinde yukarıda olduğunu ispat etmezse göndermiş olduğu dinin ispatını da edemez diyebiliriz. Bununla ilgili Şeyhimiz Abdurrahman Abdussamed'in başından geçen bir olayı anlatmak istiyorum. يقول اجتمع شيوعي كومونيزم اجتمع شيوعي مع رجل صوفي حلولي فقال له الصوفي لماذا لا تؤمن بالله جل وعلا. Komünist bir adamla tarikatçı tasavvufçu bir adam bir araya gelmişler ki bu tarikatçı adam hululcu bir adammış. Bu hululcu tarikatçı komüniste demiş ki niye Allah-u Teala'ya inanmıyorsun? Onun varlığına iman etmiyorsun. فَقَالَ لَهُ الشُّيُوعِ أَنَا أُؤْمِنُ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ اَيْنَ رَبُّكَ هَذَا الَّذِي تُرِيدُ أَنْ أُؤْمِنَ بِهِ فَقَالَ لَهُ الصُّوفِيُّ فِي كُلِّ مَكَانٍ. Bu komünist adam hululcu, tasavvufçu, tasavvuf ehli adama demiş ki yani iman etmem istediğin Rabbin nerede? Hani bu nerede? O da demiş ki her yerde. فَقَالَ لَهُ الشِّيُوعِيُّ أَرَبُّكَ فِي كُلِّ مَكَانٍ قَالَ نَعَمْ وَكَانَ مَعَهُ عُلْبَةُ دُخَانٍ فَقَالَ هَذَا مَكَانٌ فَأَغْلَقَهُ ثُمَّ أَلْقَاهُ وَرَمَاهُ وَدَاسَ عَلَيْهِ قَالَ هَلْ أَنَا دُسْتُ عَلَى رَبِّكَ تَعَالَ اللّٰهُ عَنْ ذَٰلِكَ Ve bu komünist adam tasavvuf kulülcüye demiş ki yani o zaman her yerdeyse, mekan, her mekandaysa cebinden bir sigara paketi çıkararak demiş ki bak bu da bir mekan. Sigara paketinin kapağını kapamamış. Aşağı yere atıp ondan sonra onun üzerine basarak ezmiş. Demiş ki şimdi ben senin Rabbinin üzerine mi bastım ezdim onu. فَدَلَّ هَذِهِ الْقِصَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ لَا يُثْبِتُ لِلَّهِ الْعُلُوْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُثْبِتَ وُجُودَ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَى Yani bu hikaye, bu olay da bize gösteriyor ki Allah-u Teala'nın uluv sıfatını ispat etmeyen adam onun mevcut olduğunu da ispat edemez. وَلِهَذَا فِرْعَوْنَ لَمَّا قَالَ لِمُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او قَالَ لَهُ مَنْ رَبُّكَ ما قال له ربي في كل مكان وإنما قال رب السماوات والأرض أي أنه جل وعلا خلق السماوات والأرض إذن لا يمكن أن يكون هو في السماوات والأرض وإنما هو فوق السماوات والأرض فرعون موسى sorduğunda ما رب السماوات والأرض فرعون da Rabbim Allah'tır demiş yani semavat ve arz mahluk olduğunu bunların bir yaratıcısının olduğunu söylemiş Musa Aleyhisselam. Buradan da anlaşılıyor ki Allah-u Teala yaratmış olduğu mahlukatı, sonradan yaratmış olduğu mahlukatın içine girip onunla beraber iç içe olmaz. وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ اللَّالَكَائِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى فِي شَرْحِ اُصُولِ اِتِقَادِ اَلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اَكْثَرَ مِنْ 500 عَالِمٍ كُلُّهُمْ يَعْتَقِدُونَ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللّٰهِ نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ min Allah el Ali el A'la. Evet, yine aynı şekilde büyük alimlerden El-Lalekai Şerhi Usul İtikad Ehli Sünne adlı kitabında bizlere 500 tane alimden onların şu sözünü zikrediyor. O alimler diyorlar ki Allah Teala Ali'ül A'la olan tüm mahlukatın üzerinde olan Allah Teala tarafından indirilmiştir. القرآن الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية أكثر من 1000 دليل على علو الله سبحانه وتعالى فأين شكل ابن القيم الجوزية اجتماع الجيوش الإسلامية adlı eserinde kitabında Allah Teala'nın arşın üzerinde olduğu yukarıda olduğuna dair 1000 tane delil zikretmiştir. وقد ذكر الإمام وقد ألف الإمام الذهبي رحمه الله كتابا في هذا الباب خاصا بعنوان كتاب العرش في مجلدين فيهما الأدلة النقلية والأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال سلف الأمة في إثبات العلو لله جل وعلا. أين شكل الإمام الذهبي بكل أنطن بكل Kur'an-ı Kerim'den ayetler zikreden, içinde ayetler zikrettiği, hadisleri zikrettiği, bu ümmetin selefinden onların kavillerini zikrettiği iki ciltten oluşan bir kitap telif etmiştir. Bu kitabın adı nedir? El-Arş. Ulu değil, o başka bir kitabı. El-Ulu kitabun ahar ve huve eyzen fihi isbat, fihi isbatul uluvi lillahi celle ve ala. Ulu ise onun ikinci, bu konuda yazmış olduğu ikinci ayrı kitabıdır. قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وها هنا شبهات يريدها أهل البدع على أهل السنة والجماعة فيقولون إذا كان الله فوق العرش وهذه السماوات مدورة والعرش محيط بالسماوات فيصح أن يقال الله ها هنا وها هنا وها هنا وهذا كلام من أبطل ما يكون إيه الله تعالى ذاتي لدم مجدتر diyerek müellif sözüne devam etmiştir. Bazı bidat ehli bu konuyla ilgili bazı şüpheler ortaya atmıştır. Mesela bunlardan bir tanesi de şudur. Yani yeryüzü yuvarlaktır. Arş da onu ne yapmıştır? Kuşatmıştır. Onunla birlikte o şekildedir. Bundan dolayı da bizler yani arş onu da kuşattıysa, Allah da onun üzerindeyse bizler sağa, sola, yukarı, aşağıya işaret ederek Allah-u Teala'yı ne yapabiliriz? Gösterebiliriz demişlerdir. ومما يدل على بطلان هذه الشبهة أن هذه الجهات يمين وشمال وأمام وخلفي هي جهات نسبية بالنسبة إلي. فمثلا الآن هذا يميني، يمكن أن يكون هذا يميني، يمكن أن يكون هذا يميني، يمكن أن يكون هذا يميني. أما العلو والسفل فجهتان لا تختلفان، لو ذهبت إلى الجبل فالسماء فوقي، لو ذهبت إلى البئر فالأرض تحتي، فأينما أذهب فالسماء والأرض جهتان، العلو والسفل جهتان ليستا نسبيتان. ويمكن لو أني قلبت رأسي كما يفعل بعض اللاعبين ورفعت رجلي إلى السماء لا أستطيع أن أقول إن السماء تحتي لأن قدماي إلى السماء، فدل على أن العلو والسفل جهتان مطلقتان. فلما نقول إن الله هو العلي الأعلى يعني الجهة العلو المطلق. Bu şüphe batıl bir şüphedir. Şöyle ki sağ, sol, ön, arka gibi söylenilen yön ifade eden bu terimler nisbi terimlerdir. Kişinin duruşuna göre, konumuna göre değişir. Yani ben bu tarafa durduğum zaman benim sağım bu taraftır. Böyle döndüğüm zaman benim sağım bu taraf olmuş. Bu tarafa döndüğüm zaman sağım bu taraf. Bu tarafa döndüğüm zaman sağım neresi olmuştur? Az önce arkam olan taraf sağ tarafım olmuştur. Yani bunlar sağ, sol, ön, arka ifadeleri nisbi ifadelerdir. Ancak yukarısı ve aşağısı terimleri, ifadeleri nisbi, kişinin durumuna göre, konumuna göre değişen şeyler, şekiller değildir. Yani ben dağa da gitsem, kuyunun dibine de gitsem benim yukarım ne zaman nedir? Yani başımın üstünde kalan ifade yani yukarısıdır. Velev ki hatta desem ki mesela bazı insanların yaptığı gibi amuda kalsam, yani ayak kafamı yere koyup ayaklarımı yukarı kaldırsam, buna rağmen benim üstüm yukarım ne yapmaz? Değişmez. Yani ayaklarımın altı artık aşağısı, kafamın koyduğum yerde artık benim yukarım olmamıştır. Değildir. Yani bu iki yukarı ve aşağı terimleri mutlaktır. Bunlar diğer yönler gibi ne yapmaz? Nisbi değildir. İşte Allah Teala için ispat edilen yukarıda olma vasfı, yükseklik vasfı yani mutlaktır. Nisbi değildir. Feyukalu inne Türkiye binnis inne Türkiye şemala Mekke ve Türkiye cenuba Rusya ve Türkiye garba İran ve Türkiye şarkı Bulgariya. İzen cihatun muhtelife binnisbe. Lakin la yukal inne Türkiye سماؤه مختلف عن أرضه لأن جهة العلو وجهة السفل لا تختلفان. Yani Türkiye Mekke'nin kuzeyinde, Rusya'nın güneyinde, İran'ın Bulgaristan'ın batısında, İran'ın batısında, Bulgaristan'ın doğusunda diye deriz. Ancak Türkiye'nin seması ve yeryüzü farklıdır diyemeyiz. Çünkü gök ve yukarısı ve aşağısı diğer söylediğimiz yönler gibi nisbi değildir, mutlaktır. Bu haulâi lezîne yuridûne mithle hâzihi şübe mesâkîn yenbeğî lenâ en nerfuqa bihim liennehum yuşebbihûne Allah Celle ve Alâ bil mehlûkât feyekûlûn innel mehlûka fevqa el ardı fevqa el beyti thumma yumkin en yekûne tahta el beyti fasâra el ulûvu ve süflû nisbiyyen. وما فهموا هؤلاء أن الله جل وعلا لا يقاس بخلقه وأنه جل وعلا فوق المخلوقاته مطلقا. يعني bu türlü bu türden şüpheleri ortaya atan insanlar aslında miskin zavallı insanlardır. Çünkü bunlar Halik olanı, yaratıcıyı yarattıklarına ne yaparlar? Benzetirler. Yani yaratılanlar, yaratılan mahlukat evin çatısının üzerinde olduğu gibi evin içinde de olabilir. Ama Halik için bu mümkün değildir. Yani Halik yarattıklarının üzerinde, arşın üzerindedir. وَقَدْ يُرِيدُونَ بَعْضَ الشُّبَهِ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم فيظنون هؤلاء أن هذه الآية مفادها أن الله في الأرض وأن الله في المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا قال المصنف وهو في كل مكان بعلمه، أي لا بذاته. Onlar Kur'an-ı Kerim'den de bazı şüpheler getirirler. Mesela derler ki Allah-u Teala'nın şu buyruğunda Allah-u Teala'nın her yerde olduğu ifade edilmiştir derler. Ayet şöyledir. Sen Rabbinin gökte ve yerde olduğunu görüyor musun? Sizlerin üç kişi arasında gizli olarak konuştuğu şeyin bilir. O onun sizlerin üç kişinin dördüncüsü odur. Dört kişi bir araya gelip konuşmasın ki beşincisi o olmasın. Beş kişi bir araya gelip konuşmasın ki altıncısı o olmasın. İster bundan az, ister bundan çok bir araya gelsin. Nerede olursanız olun Allah sizlerle beraberdir. Ayetini Allah-u Teala'nın her yerde olduğuna delil olarak getirirler. Halbuki bu beraberlik Allah-u Teala'nın ilmiyle olan beraberliktir. Ondan dolayı müellif demiştir ki وَهُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِعِلْمِهِ O her yerde ilmiyle her yerdedir. وبعض الناس يقول إن هذه المقولة هي مقولة شيخ الإسلام ابن تيمية، كيف تكون هذه المقولة من مقولاته وهذا الإمام ابن أبي زيد القيرواني الذي ولد ونشأ في قيروان من بلاد تونس ولم يرى دمشق، كيف يكون هذه المقالة من مقالات شيخ الإسلام وقد مات هذا الإمام ابن أبي زيد قبل شيخ الإسلام بثلاثمائة سنة؟ Evet, bazı insanlar Allah-u Teala'nın arşın üzerine istiva ettiğini, etme meselesini İbn-i Teymiye'nin ortaya çıkardığı bir şey olarak insanlara ne yaparlar? Anlatırlar. Halbuki bakın elimiz arasında bulunan bu akidenin yazarı İbn-i Ebi Zeyd el-Kayravani, Tunuslu, Kayravan'dan, Kayravanlı, Tunuslu bir alimdir. İbn-i Teymiye'den yaklaşık İbn-i Teymiye doğmadan 300 sene önce ne yapmıştır? Vefat etmiştir. İşte görüyorsunuz o da buna değiniyor. وهو في كل مكان بعلمه هذا جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقد جاء عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة والتابعين أنه قال وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قال بعلمه. Sahabeden birçoğundan rivayet olunduğuna göre ve İbn Abbas da bunlar arasındadır. Az önce okumuş olduğumuz Allah-u Teala'nın sizler nerede olursanız olun o sizlerle beraberdir ayetini ilmiyle olarak açıklamıştır bu sahabeler. وليس هذا تأويلا فإن أهل السنة والجماعة لا يعرفون التأويل وإنما يعتقدون ظاهر كتاب الله جل وعلا وظاهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بالظاهر هو الظاهر الذي فهمه السلف لا يمكن أن يقال بالتأويل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Bu tevil değildir. Onların söyledikleri bu tevil olmaz. Bizler ehl-i sünnet ve cemaat olarak Kur'an'da geçen ayetlerin zahirini, sünnetin zahirini alırız. Buradan zahir olarak ifade ettiğimiz kelimeden maksat selefin anladığı, fehmettiği zahirdir. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim'de biz tevilin olduğunu söyleyemeyiz. وإنما يفهم الظاهر بتفسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وبالنظر إلى سياق الآية وسباقها ولحاقها. Evet, bizler dediğimiz gibi ayetin zahiri selefin fehmine göre anlaşılır. Ve aynı şekilde ayetin siyak sıbakına daha sonra gelen ayetlere bakılarak da ne yapılır? Anlaşılır. ثم قال المصنف خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، هذا فيه بيان الخبر عن بعض أفعال الله جل وعلا ومن جملة ذلك خلقه، فهذا فعل له جل وعلا، وعلمه للمخلوقات وهذا وصف له جل وعلا، وقربه من العباد وهذا وصف لله جل وعلا. Devamlı müellif der ki halakal insan, Allah Teala insanı yaratmıştır. Ve ya'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuhu, onun nefsinin ona fısıldadıklarını da bilir. Ve Allah Teala insana şah damarından daha yakındır. Bu da müellif devamla Allah Teala'nın bazı fiillerini bize yine haber vermektedir. Bunlar nelerdir? Allah Teala'nın halk etme, yaratma, ilim bilme ve kullarına yakın olma sıfatlarıdır. وهو أقرب إليه من حبل الوريد هذه الآية التي جاءت في سورة قاف فيه الدلالة على قرب الله جل وعلا وقربه سبحانه وتعالى لا ينافي علوه لأنه جل وعلا في العلو وهو قريب من خلقه لا يبعد عنه شيء من مخلوقاته. Bu Kaf suresinde gelen bizler insana şah damarından daha yakınız ayeti Allah Teala'nın mahlukatına yakın olduğunu ifade eder. Ve Allah Teala'nın bu yakın olması, kullarına yakın olması, onun arşının üzerinde olmasını söylememize bir zıtlık içermez. Burada bir tenakuz çelişki yoktur. Hiçbir şey ondan uzakta, ırakta kalamaz. وَقُرْبُهُ جَلَّ وَعَلَى مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ فَسَّرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِقُرْبِ الْعِلْمِ وَلَكِنَّ الصَّوَابِ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى يُثْبَتُ لَهُ صِفَةُ الْقُرْبِ كَمَا أَثْبَتْنَا لَهُ صِفَةَ الْعُلُوِّ إِلَّا أَنَّ الْقُرْبَ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ فِي الْمَخْلُوقَاتِ بَلْ هُوَ الْعَلِيُّ الْأَعْلَى. بَعْضُ إِلْمِ أَهْلِ أُنُونَ yakın olması, mahlukatla yakın olmasını ilmiyle yakın olması olarak açıklamışlarsa da bizler bunu söylemeyiz. Doğru olan Allah Teala'nın hem arşın üzerinde olduğu hem de kullarına yakın olduğudur. Ve Allah Teala'nın kullarına yakın olmasıyla deminden de izah ettiğimiz üzere arşın üzerinde olması arasında bir tenakuz yoktur. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى لِمُوسَى وَهَارُونَ اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فأثبت معيته لهما ثم أثبت السمع والرؤية بحالهما فدل على أنه جل وعلا وإن كان مع بعض مخلوقاته على وجه الخصوص إلا أن ذلك لا يعني الحلول ولا يعني أنه في المخلوقات وإنما يعني أنه جل وعلا يسمع ويرى ويبصر وهو فوق عرشه. الله تعالى موسى هارون عليه السلام şöyle hitap etmiştir. Ben sizlerle beraberim. İkinizle beraberim demiştir. Ve bu ayetin akabinde devamında esma'u ve era yani görürüm ve işitirim. Burada hususi manada Allah-u Teala Musa ve Harun'la beraber olduğunu bize ne yapmıştır? İfade etmiş, ispat etmiştir. Onun beraberliği nasıl bir beraberliktir? O hem arşın üzerindedir hem de işitmesiyle ve görmesiyle onlarla beraberdir. Buradan da anlıyoruz ki Allah-u Teala'nın arşının üzerinde olmasıyla kullarıyla beraber olması arasında bir çelişki yok. قَالَ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهَذَا فِيهِ بَيَانُ عِظَمِ عِلْمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى وَأَنَّ عِلْمَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُحِيطٌ بِالْأَشْيَاءِ كُلِّهَا. Devamlı müellif der ki hiçbir yaprak düşmesin ki Allah Teala onu bilmiş olmasın. Ve yine yeryüzünde hiçbir yeryüzünün karanlığında, toprağın karanlığında hiçbir tane olmasın. Hiçbir yaş ve kuru bir şey olmasın ki Allah Teala'nın katındaki kitapta yazılı olmasın. Burada müellif Allah Teala'nın ilminin azametini bizlere anlatmakta, ifade etmekte, onun her şeyi, ilminin her şeyi kuşattığını söylemektedir. قال على العرش استوى وقد مضى بيان هذا ومعنى استوى بمعنى علا وارتفع كما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وجاء واستقر أيضا. نعم. Devamlı müellif der ki وعلى العرش استوى yani Allah Teala arşının üzerine istiva etmiştir. İstiva kelimesi daha önce de ifade ettiğimiz gibi selefin de açıkladığı üzere ala ve ertefa'a yükselmek, yukarı çıkmak manasındadır. Ve la yuqalu istawa bi ma'na jalasa kema yufessiruhu ba'du al-mukhti'in al-ghalitin. İstiva kelimesi celese olarak, oturdu olarak açıklanmaz. Bu şekilde yapanlar yanlış yapmışlar, hata yapmışlardır. Ve ma naqalahu ibn Battuta الرحال المؤرخ عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رقى المنبر وجلس عليه وقال إن الله يجلس على عرشه كجلوسي على الكرسي فكذب وبهتان وزور. ابن بطوطة'nın ابن تيمية'den naklettiği ابن تيمية'nin ben buradan indiğim oturduğum gibi Allah Teala da arşından inip oturuyor sözü yalandır, iftiradır. Kâle al arşi istavâ yani bi zâtihi kemâ marra ve sebeq. Yani zatıyla arşın üzerine ne yapmıştır? İstiva etmiştir. Ve alel mulk ihtevâ ey enne Allah Celle ve Alâ kullul mahlukat kullul memlukat innemâ hiye tahtu tasarrufihi subhâne فليس هناك معنى في قول بعض الناس الرحمن على العرش استوى يعني استولى لأن كل المخلوقات مستول عليه ربنا جل وعلا. Devamlı müellif der ki mülkünü ne yapmıştır? Tasarrufu altına almıştır. Der. Bazı insanlar Allah Teala'nın arşına istiva etti sözünü onu ele geçirdi olarak açıklarlar. Şayet yani arşı ele geçirmek olarak açıklansa bunda bir yani bir artı bir mana olmaz. Çünkü Allah Teala bütün mahlukatını hükmü altına almıştır zaten. Yani arşı bunlar arasından çıkartıp ona bu hükmü vermenin bir önemi, özelliği yoktur. Yani Allah Teala her şeyin hakimidir. Her şeyi müstevli olmuştur. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. الأسماء الحسنى معناها أيها الإخوة لا يكون الاسم حسنا إلا بضابطين. الأول. Evet, أسماء الحسنى مؤلف تعالى der ki أسماء الحسنى والصفات العلى yani onun için ispat edilen İsmail Husna vardır ve sıfatlar vardır. İki zabıtla, iki kuralla bizler bir ismin husna, esma-ül husnadan olup olmadığını ne yaparız? Anlarız yani iki zabıtla. El-evvel en la yekûnel ismu câmiden ve innemâ yekûnu dâllen alâ me'nen kâmil. Evet, isim camid olmayacak. Yani türemiş, ondan bir başka isim veyahut da sıfatlar türenebilecek bir isim olacak ve belli bir mana içerecek. ومن هنا قال أهل العلم إن كلمة الدهر ليس اسما من أسماء الله عز وجل لأنه اسم جامد دال على الزمان. Bu kural uyarınca ilim ehli الدهر yani zaman isminin Allah Teala'nın bir ismi olamayacağını söylemişler. Çünkü bu isim camit bir isimdir. Ondan bir şey türetilemez. Ve kaidetü saniye fi zabıtı ma'rifetil esma'il husna enneke tenzuru ilel ismi mutlaqan hel fihi ma'na naqs bi vecihim minel vücuh fehine izin te'lemu ennehu kemalun ev leyse kezalik femethelen el kudra. Evet, ikinci kural, isme bakılır, o isim şayet bir naks içeriyorsa, velev ki küçük bir noktadan, küçük bir yönüyle bir naks Allah-u Teala için eksiklik içeriyorsa, o isim Esma-ül Hüsna'dan olamaz. Buna örnek olarak mesela Kudret ismini verebiliriz, sıfatını verebiliriz. القدرة من حيث هي صفة كمال والعجز من حيث هي صفة نقص فإذا دل على أن القدرة كمال فيثبت لله جل وعلا اسما كما ورد وهذا هو الضابط الثالث في كون الاسم حسنا أن يكون واردا في الكتاب والسنة. قدرة هل يقول ندر كمال صفة ندر. Acziyet ise nedir arkadaşlar? Eksiklik, nakıs bir sıfattır. Bizler kudret sıfatına baktığımız zaman ne yaparız? Bu ismi geldiği şekliyle, ki bunu da üçüncü kural olarak söylüyoruz. Yani bir ismin Esma-ül Husna'dan olabilmesi için üçüncü olarak da ne olması lazım? Rivayetle bize nasla gelmiş olması lazım. Geldiği şekliyle de ne yaparız bizler? Onu ispat ederiz. وصفات العلا وهذه الصفات كلها لها لها الوصف الأعلى أي لا يجوز أن تكون كصفات المخلوقات. فهو جل وعلا يعلم، علمه أزلي أبدي، لا يطرأ عليه نسيان ولا غفلة، ولم يعلمه أحد. فهذا دليل على أن الله جل وعلا موصوف بالصفات الحسنة العالية. Evet, Allah Teala üstün sıfatlara, üstün vasıflara sahiptir. Mesela ilim sıfatı, onun ilim sıfatı üstün bir sıfattır. Eksiklik içermez, ezelidir, ebedidir. Onun ilmi nisyana maruz kalmaz, unutmaya maruz kalmaz. Allah Teala'ya bu ilmi öğreten başka kimse olmamıştır. Bütün bunlardan dolayı onun ilmi mahlukattaki olan ilim gibi ne değildir? Eksik, nakıs değildir. Lem yezel bi cemii sıfatihi ve esmai. Ey ennehu celle ve ala mevsufun bil esmai ve sıfati azalan. Vel azalu huvel vakt allazi leyse lehu ibtida. Muallif devamlı der ki Allah Teala'nın isim ve sıfatları ezelidir. Ezel ise yani vaktin başlamasından önceki zamandır. Teala en tekuna sıfatuhu mahluka ve esmahu muhdetha. Hada huve mu'tekadu ahli sünneti vel cema'a en Allah Celle ve Ala bidatihi ve esmaihi ve sıfatihi leysa şey'un min esmaihi ve sıfatihi mahluka ev muhdetha. فهو موصوف بالأسماء والصفات قبل خلق المخلوقات أزلا وأبدا. دعونا مؤلف تركي onun isimleri ve sıfatları muhdes yani mahluk olamaz. Yani Allah Teala'nın isimleri ve sıfatları vardır ve bu isim ve sıfatlar Allah Teala'nın mahlukatı yaratmadan önce nitelendiği ittisaf ettiği sıfatlardır. Ezelidir. قمتم كلكم هيك نضيعنا لازم صبر صبر صبرت صبرت العلم يحتاج الى الصبر لو ان العلم ينال بغير مشقه لاصار الناس كلهم علماء يعني العلم مشقتسiz bir şekilde zor bir şekilde değil de kolay bir şekilde tahsil edilmiş olsaydı herkes alim olurdu. النعاس في ثلاثة مواضع من إبليس. الموضع الأول في الصلاة، والموضع الثاني في مجالس الذكر سواء قراءة القرآن أو العلم، الموضع الثالث نسأل الله السلامة والعافية عند أمور التي يحتاج فيها الإنسان إلى أن يتدبر وأن يتذكر. Evet, insanın uykusunun gelmesi, üç yerde uykusunun gelmesi şeytandandır. Mesela yani ilk olarak uykuda, namazda uykusu geliyorsa bir insanın bilsin ki o şeytandandır. İkincisi, ilim meclislerinde, zikir meclislerinde, ilim okunan ve Kur'an okunan meclislerde uyku geliyorsa bu da şeytandandır. Üçüncü olarak, tedebbür etmesi, tefekkür etmesi, düşünmesi gereken yerde insanın uykusu geliyorsa yine bu da şeytandandır. والنعاس في موضعين من الرحمن عند ملاقات العدو وعند القلق والاضطراب. İki yerde insanın uykusu gelmesi ise yani Allah tarafındandır. Bunun birincisi düşmanla karşılaşırken yani düşmanla karşılaşmadan önce insanın ne yapması? Uykusunun gelmesi. Bir de insanın sıkıntı halinde, daraltı halinde uykusunun gelmesi Rahman'dandır. Ha, zehben nuas. Şu anda uyku gitti mi? Gitti mi? Elhamdülillah. Tamam. قال رحمه الله تعالى كلم مسألة جديدة عشان كذا احنا وقفنا شوي. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. تكليم الله جل وعلا صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهو أنه جل وعلا يكلم من شاء متى شاء، ومن جملة ذلك تكليمه لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. مؤلف تماما الله تعالى başka bir sıfatına değinmektedir. Allah Teala'nın bu sıfatı konuşma sıfatıdır. Der ki Allah Musa'yla kendi kelamıyla konuştu ki bu sıfat onun zati bir sıfatıdır. Yaratmış olduğu mahlukattan bir mahluk değildir. Yani Allah Teala'nın konuşması dilediğiyle ve dilediği zamanda konuşması onun bir sıfatıdır. Ve Allah Teala'nın konuştuğu kişiler arasında Musa Aleyhisselam da vardır. وَالْكَلَامُ صِفَةُ ذَاتٍ بِاعْتِبَارِ أَنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى مَوْصُوفٌ بِأَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ أَزَلًا وَأَمَّا كَلَامُهُ مَعَ مُوسَى فَهَذِهِ صِفَةُ فِعْلٍ لِأَنَّهُ كَانَ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ Allah Teala'nın konuşma sıfatı ezelden nitelendiği, ezelden beri iktisaf ettiği bir sıfat olduğu için bu bakımdan biz bu sıfata nasıl bir sıfat diyoruz? Zati bir sıfat diyoruz. Musa Aleyhisselam'la daha sonradan konuşması bu da bir sıfattır. Ona ne diyoruz? Fiili bir sıfattır. Ve İbrahim aleyhi ve ala nebiyyina salatu vesselam kad aaba alel müşrikine ibadetuhum li alihatin la tetekellem. فقال فاسألوهم إن كانوا ينطقون İbrahim Aleyhisselam müşriklerle alay ederek onları onlara kızarak şöyle demiştir. Yani sizin bu taptıklarınız konuşuyorsa haydi onlara ne yapın? Sorun. فلما لم يتكلموا دل ذلك على أنهم لا يمكن أن يكونوا آلهة لأن من صِفَةِ الْكَمَالِ فِي الْإِلَٰهِ اَنْ يَكُونَ مُتَكَلِّمًا Onlar konuşamayınca, konuşmaya güç yetiremeyince anlaşılmıştır ki batıl ilahlardır. Hak olan ilahın vasıflarından, sıfatlarından bir tanesi de onun konuşma sıfatına sahip olmasıdır. لَوْ قِيلَ لِيَيِّ عَاقِلٍ اِنَّ اِلَٰهَكَ لَا يَتَكَلَّمْ لَغَضِبَ فِطْرَةً لَكِنَّ الْمُعْتَزِلَ الظلال يقولون إن الله لا يتكلم وهكذا الأشاعرة والماتريدية يقولون إن الله لا يتكلم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا يعني herhangi bir insan derse ki senin ilahın konuşamıyor bu insan hemen ne yapar? Öfkelenip kızar ama mutezili olan görüşe göre Allah Teala ne yapmaz? Konuşmaz. Aynı şekilde maturidi ve eşarilere göre de Allah Teala ne yapmaz? Konuşmaz. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا لما تكلم مع موسى سمع موسى صوت الله جل وعلا والله سبحانه وتعالى أسمع موسى صوت نفسه لا صوت الملائكة ولا صوت الشجرة وقد ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه وذكره في كتابه خلق أفعال العباد Ehl-i sünnet ve cemaatin Allah-u Teala'nın kelam sıfatıyla kelam sıfatını ispat ederken şu ayrıntıyı da ispat eder. Ve der ki Allah-u Teala Musa ile sesiyle, kendi sesiyle konuşmuş. Musa'ya kendi sesini ne yapmıştır? Duyurmuştur. Yani Musa'nın duyduğu ses ne meleğin sesi ne de ağaçtan çıkan bir sestir. Bilakis Allah-u Teala'nın kendi sesidir. Bunu Selef kendi kitaplarında yazdığı kitaplara telif etmiş. İmam Bukhari Kitab-ı Tevhid'de ve Halk-ı Ef'al-i İbad kitabında buna değinmiştir. Bu en Rasim. Rasim. Rasim. Rasim nerede? Fil firaş. Nerede? Yatakta. Fil firaş. Fehim tane. Fehimtu. Nasıl? Tayyip. Hakeda. Ha? Yefutu el ilm. İlmi bu şekilde böylece kaçırıyor diyor ilmi. Hatta te'arif enni ene a'arif min ligab yani. Ben diyor yani gelmeyen yatağına gidenleri de şey yapıyorum diyor. Allah hakim ediyorum diyor. Aman gayrı oluyorsun. Kesir. Sen mi? Müşkile ma'arif el-esma bes. Ve la'arif makinehu. Fi vahid. Yani. هو تبسط لك في موضوع أردوغان طبيب. أردوغان غير موجود ها أبو إسماعيل طيب خلاص قال رحمه الله وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله سبحانه وتعالى وهذا فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى له ذات، لأن التجلي لا تكون إلا من ذات لذات. Devamlı müellif der ki Allah Teala daha tecelli etti ve daha onun celaletinden, büyüklüğünden yerle bir oldu. Bu da bize gösterir ki Allah Teala'nın bir zatı vardır. ومعنى هذا أن فيه إمكان رؤية الله جل وعلا، لكن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه لا يرى في الدنيا فقال لن تراني. Bunun içerdiği başka bir manada şudur. Allah Teala'nın dünyada görülmesinin mümkün olduğu, ancak bunun aynı zamanda Allah tarafından imkansız kılındığıdır. Çünkü Allah Teala demiştir ki لن تراني, beni göremeyeceksin. وقد ثبت في الأحاديث كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه جل وعلا يرى يوم القيامة وأن أهل الجنة يرونه سبحانه وتعالى. مؤلفين ده ذكر ده حديث ده الله تعالى أن قيامة günü görüleceği ve cennette görüleceği ispat olunmuştur, zikredilmiştir. القرآن كلام من يا شيخ؟ ها؟ القرآن kimin kelamı؟ ما رأيكم لو جاءنا شخص وقال القرآن كلام جبريل ماذا تقولون له؟ بيجي يقول بس كي القرآن جبرائيلين sözüdür dese ne dersiniz ona? أحسنت ما شاء الله طق بوكس أيوة ممتاز. طيب وإذا جاءنا شخص وقال القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم إيش تقولون له؟ نفس الشيء كذلك ضال. أحسنتم. والعجب كل العجب أن هؤلاء الذين لا يثبتون الكلام لله جل وعلا بحجة واهية، وهي أن إذا قلنا إن الله يتكلم وأن القرآن كلام الله يلزم منه أن يكون الله مثل المخلوق. من قال هذا الكلام؟ الله يتكلم كيف شاء، لا يلزم منه أن يكون هناك أسنان وهناك هواء وهناك، هذه في المخلوق. هذا جهاز الآن يمكن أن نسمع الكلام المسجل ولا يمكن؟ يمكن. هل فيه أسنان؟ لا. هل فيه هواء؟ لا. إذن كيف يقولون إن إذا أثبتنا لله الكلام يلزم منه كذا وكذا وكذا؟ هذه لوازم في المخلوق وليست في الخالق جل وعلا. بعض insanlar باطل olan ve bir o kadar da zayıf olan şüphelerle Allah Teala'nın konuşma sıfatını inkar etmişlerdir. Mesela onlar derler ki yani bu sıfat, yani konuşma sıfatı Allah Teala için ispat edilirse Allah Teala'ya diş, gırtlak, ses telleri, dil gibi şeyler de ispat olunması gerekir. Bundan dolayı biz ne yaparız? Allah Teala adına hakkında bu sıfatı ispat edemeyiz demişlerdir. Ama bu yani batıl bir şüphedir. Mesela önünüzde gördüğünüz telefonlar, kayıt aletleri. Bunların her birinden bizden ne yapabiliyoruz? Bir ses duyabiliyoruz. İşleyebiliyoruz. Onların dişi var mı? Yok. Ses teli var mı? Yok. Yani bu çok batıl, çok zayıf bir şüphedir. اصبروا على الشمس 5 دقائق فقط. 5 dakika daha diyor güneşe sabredin diyor. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد. نعم هذا هو معتقد أهل السنة. القرآن كلام الله. سمعه جبريل من الله. ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهو موجود في اللوح المحفوظ. وموجود في السماء الدنيا، وموجود عند الملائكة يقرؤونه، وموجود عندنا نقرأه، لكن القرآن كلام الله، كوننا نقرأه أو نتلوه لا يتغير. Evet, Cebrail aleyhisselam Allah'tan onun kelamını işiterek, alarak Nebi aleyhisselatü vesselam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirmiş, getirmiştir. Ve bu kitap, Allah'ın kelamı olan Kur'an, Levh-i Mahfuz'da, dünya semasında da bulunur. Aynı şekilde meleklerin elinde vardır bu kitap. Onu okurlar, tilavet ederler ve bizler de ne yaparız? O kitabı okur, tilavet ederiz. Bizlerin onu okuması, onun değişmesi, değiştirmesi manasına gelmez. İnnemel a'malu bin niyyat ya Şeyh Hüseyin, kelamu men? İnnemel a'malu bin niyyat, kelamu men? Müteakkid? طيب الآن أنا قلته كيف يكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ben bunu söyledim. Ameller niyetlere göredir hadisini Yani sözünü ben söyledim şu anda. Nasıl o Resulullah'ın sözü oluyor? Benim sözüm niye değil? Sihar abiler vasıtasıyla diyor. Ahsen. Bana ne demiştin? Maşallah. كذلك القرآن كلام الله ونحن نقرأه ونتلوه لا يتغير. Yani bu da nasıldır? Bizler Allah'ın kelamını okuyoruz. Ayetleri Kur'an'ı okuyoruz. Bu ayetler, bu sözler bize ne yapılmaz? Nispet edilmez. Bilakis kime nispet edilir? Allah Teala. Allah Teala. Yektefi bihadel kadr sallallahu aleyhi ve sellem ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bununla yetinelim. İnşallah sorulara geçelim. Sorular şöyle arkadaşlar. Hocam bir dakika arkadaşlar. Çantalar saat kaçta önce teslim edilmesi gerekiyor? Onu soracağım. Odalar ne zaman teslim edilecek? Saat 2.30'da boşaltılması lazım. 2. Saat 2'de. Lakin duruş müstemir. Duruş müstemir. İlerleyin. Bazı arkadaşlar diyor bugün saat 2'de ders mi olduğunu duymamışlar herhalde diyor Muhammed. İlan edilmediyse tekrardan ilan edilsin. 2.30 diyelim. Evet sonra sıra asfalt alemen. Her güzel. Ne yakacaksın? Yani teslim ile selefiye. وهو يقول أن الله تكلم بدون حرف وصوت. هذا هو كلام الأشاعرة والماتريدية لا فرق لأنهم يقولون إن الله يتكلم بكلام نفسي ليس له صوت ولا حرف. Bu eşarilerin ve maturidilerin sözü. Onların söylediği söz de bu söz aynıdır. Onlar derler ki Allah'ın kelamı nefsi bir kelamdır. Yani duyulmaz harflerden oluşmaz. وقد ألف العلامة السجزي الشافعي رحمه الله رسالة في إثبات الحرف والصوت لله جل وعلا وهو مطبوع متداول وكان من علماء القرن الثالث الرابع الهجري. إمام السجزي bu konuda Allah Teala'nın ses ve harfle konuşması konusunda bir kitap telif etmiştir. Bu kitapta zaten kütüphanelerde var. Bu alim Hicri 400. yüzyılda yaşamış. Selef alimlerinden, Şafii alimlerden Allah'ın tecelli etmesi ne demektir? Ma mana tecelli? Tecelli bi ma'na enne Allah Celle ve Ala kema ca'an ibn Abbas innema akhara l-hicabe bi miqdari fethatil ibra fedukkel cebelu dekken ve sara ramaden. Yani Allah Teala hicabını, nurunu iğne ucu kadar açmış, kaldırmış ve bu sebeple de dağ yerle bir olmuştur diyerek bunu açıklamıştır. Yani şöyle bir inanış var onun tasihi için. Tecelli Yüce Allah Azze ve Celle'nin dağdan Musa'ya gözükmesi gibi anlaşılıyor. Yani Allah dağa tecelli etti, şöyle anlaşılıyor pek çok kişi tarafından. Dağda Allah gözüktü. Musa Allah'ı dağda gördü görüntüsünü ve bayılıp düştü. Böyle mi? Yoksa Allah Subhanahu ve Teala'nın Şeyh'in Hazretliği gibi hicabını açıp ve dağın Allah Subhanahu ve Teala sebebiyle helak olması. Evet, öyle ama talih olarak bazı nasıl yazın enne tecelli enne Allah'a azhara nefsehu li Musa alel cebel ve ra'a Musa Allah'a fil cebel ve Euzü billah. Hada izi sufiyye. Tasavvufların inanışı itikadıdır. Evet. Şeyh Abdülkadir el-Ceylani هو رجل صالح في العقيدة لكن الصوفية زادوا عليه كلاما كثيرا وله كتاب مؤلف في العقيدة السلفية وفي إثبات الصفات والأسماء لله جل وعلا ومن ضمن ذلك العلو لله جل وعلا كان يمشي مع طلابه فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اخسى عدو الله فقاله طلابه لماذا تقول هذا الكلام؟ إيش القضية؟ قال إن إبليس جلس على كرسي في السماء فقال لي يا عبد القادر أنا ربك فاسجد لي. قال فقلت له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اخسى عدو الله. فقاله طلابه كيف عرفت أنه ليس الله وهو تجلى في السماء وعلى شكل نور؟ فقال عبد القادر الجيلاني لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا لو يصير الآن، لو أن واحد من مشايخ الصوفية يتجلى الشيطان له يسجد مباشرة. عبد القادر الجيلاني biliyorsunuz genel manada selefi akidelere sahip bir insandı. Tarikatçı ve tasavvuf ehli. Tarikat ve tasavvuf ehli onun söylemediği şeyleri ona nispet ederek yalan ve iftira uydurmuşlardır. Onun hatta selef akidesiyle ilgili yazmış olduğu bir kitabı vardır. Bu kitabında Allah-u Teala'nın uluv sıfatında ne yapmaktadır? İspat etmektedir. Yani bir gün öğrencileriyle yürürken şeytana buradan uzaklaş diyerek Allah'a sığınmış, euzubillah demiştir. Öğrencileri yani bu sözden şaşırıp ona ne olduğunu sorunca gökte bir arşın üzerinde bulunan bir şey gördüğünü, onun kendisine haydi bana secde et dediğini duymuş olduğunu ifade etmiştir öğrencilerine. Peki öğrenciler demiştir bunu nasıl anladın, onun şeytan olduğunu nereden bildin? O demiştir ki aleyhissalatü vesselam ölene dek Rabbinizi görmeyeceksiniz dedi. Bundan dolayı ben onun yani şeytan olduğunu anladım demiştir. Ama bugün kalkıp bir sofi tasavvufçu dese ki yani ben böyle bir olay gördüm, bir tasavvuf ehli böyle bir olay yaşasa ne yapar? Anında hemen secdeye kapanır. Bir sual. لا يكون عن النكرة بس عنده غرائب وعجائب هنا عن النكرة bir kişi yüce Allah'ın arş üzerine istivası ile ilgili bazı hususları tafsilen şöyle der, şöyle diyerek nefyetmektedir. Allah dokunmadan, temas etmeden, ona değmeden arşa istiva etmiştir. Bu ibareler sahimdir. Buracım في صدد شرح استواء الله يقول إن الله استوى على عرشه دون أن يمس الاستواء منفصلا عن العرش دون أن يمس العرش. إذا التفصيلات عن هذه الفاظ صحيحة. أخبرنا الله جل وعلا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى، فنقول أنه استوى على العرش ولا نعلم كيف استوى. Allah Teala bize arşına istiva ettiğini haber vermiş, nasıl istiva ettiğini haber vermemiştir. Onun keyfiyeti haber verilmediği için bizler de Allah Teala sadece arşına istiva etmiştir, yükselmiştir. La netecavuzul Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünneti aşıp geçmeyiz. Neden arşa yükseldi diyoruz da indi demiyoruz? Nereye? Neden arşına döndü indi demiyoruz da yükseldi? Yekul limada nem nekul nezele alel arş ve nekul istiva alel arş. Hakkada ca'a fi kitabillahi celle ve ala ve fi sünneti rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah kitabında peygamber sünnetinde bu şekilde vermiştir. وإنما قال استوى على العرش لأن ذلك إنما كان بعد خلق السماوات والأرض. Çünkü arşa istiva, yükselme mahlukatı yarattıktan sonra gerçekleşmiştir. Nâme şeyhul. Selef yekul istiva ala arşi ba'inun an khalqihi. Nâme. Mâ mâne ba'inun. Nâme. نعم بعض السلف يقولون بائن من خلقه كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى وهو من أجل تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو من المحدثين الكبار. ومعنى بائن من خلق هذه الكلمة رد على الجهمية الذين كانوا يقولون إن الله في كل مكان، فقال بائن من خلقه أي أنه ظاهر عن مخلوقاته وفوق مخلوقاته ليس مختلطا بمخلوقاته. Yani seleften bazıları Allah Teala'nın arşına istivayı anlatırken ba'inun min halqihi yani mahlukatıyla iç içe değildir, ondan yukarıdadır ifadesini kullanmıştır. Abdullah bin Mübarek de bunlardan birisidir ki o Ebu Hanife'nin en değerli öğrencilerinden birisidir. Bu ifadenin kullanılma amacı ve gayesi cehmilere reddiyedir. Çünkü onlar Allah'ın her yerde olduğunu söylerler. Bu ifadeyle bu nefyedilmektedir. Evet. Yüce Allah'a erişmesiyle ilgili gelen rivayetler sayı midir? Sayı ise bu inmeyi nasıl anlamalıyız? Kimisi bunu rahmetiyle diyor, kimisi de zatıyla diyor. Ne dersiniz? يقول أخ هل الرواية التي جاءت في نزول الله تعالى هل هي صحيحة أولا وثانيا بعض الناس يؤول هذا النزول لنزول الرحمة أو بعضهم يقول أنه ينزل بذاته نعم أما هذه الأحاديث أحاديث نزول الرب جل وعلا في الثلث الأخير من الليل فهي ثابتة في الصحيحين في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم وفي غيرها من كتب الأحاديث والصحاح. الله تعالى أن جزئين صن اشتبرنا يا رجل سماصنا إن مسيرة يجري جلنا حديثات بخاري ومسلم ندر بحديثات صحيحات. ولا يجوز أن يقال ينزل يعني رحمته لأنه قد جاء في البخاري أنه جل وعلا ينزل ويقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فاستجيب له ولا يمكن للرحمه ان تقول هذا الكلام يعني bunun rahmetle açıklanması rahmet olarak açıklanması yanlış olur hata olur yine bunun hata olduğunu aynı hadisten anlıyoruz yani hadisin devamında Allah gecenin üçte birine yeryüzü semasına iner ve der ki tövbe eden yok mu ona tövbe edeyim günahlarının affolmasını isteyen istiğfar eden yok mu ona bağışlayayım dua eden yok mu onun duasına icabet edeyim yani rahmet böyle bir şey diyebilir mi? ولا صحيح ولا يجوز أن يقال إنه جل وعلا لا ينزل بذاته نعم الحديث جاء أنه ينزل فنقول ينزل لكن لا يلزم من هذا النزول أنه جل وعلا يكون في المخلوقات ذاتıyla ifadesini de kullanmayız hadislerde geldiği şekliyle söyleriz Allah Teala yeryüzü semasına iner onun yeryüzü semasına inmesi onun mahlukatla iç içe olmasını ne yapmaz? Gerektirmez. فَهُوَ فَوْقَ الْعَرْشِ مَعَ نُزُولِهِ جَلَّ وَعَلَى O yeryüzünün semasına inmesiyle birlikte aynı zamanda arşın üzerindedir. وَهَؤُلَاءِ الَّذ۪ينَ يَقِيسُونَ هَذِهِ الْمَسَلَةَ بِعُقُولِهِمْ يُخْطِئُونَ قَطْعًا Bu meseleyi akıllarıyla anlamaya çalışan insanlar akıllarını ölçü edinenler elbette hata ederler. قَالَ اِمَّةُ السَّلَفِ هذه الأحاديث التي جاءت في النزول نمرها كما جاءت ولا نؤولها. سلف. Bu ayetler isim ve sıfatlarla ilgili sıfatlarla ilgili ayetler hakkında Kur'an'da ve sünnette geldiği gibi onları ne yaparız? Alırız. Bunları tevil etmeyiz diyerek bu konuyla ilgili kaideyi söylemiştir. وسأضرب لكم مثلا من باب التقريب لا من باب التشبيه. أرجع. Ben size bu meseleyi daha da yakınlaştırıp anlamanız için bir örnek veriyorum. Yok, ama bu meseleden Allah'ı bir şeye benzettiğimi anlamayın. Teşbih için bu örneği vermiyorum. الشمس فوق الأرض أو تحت الأرض. Güneş yerin üstünde mi altında mı? فوق الأرض. كل العقلاء ايش يقولون؟ Herkes ne diyor? Güneş فوق الأرض. كل عاقل يقول الشمس فوق الأرض. كل عاقل يقول القمر فوق الأرض قمر فوقنا الشمس فوقنا ما أحد يقول الشمس تحتنا في أحد يقول الشمس تحتنا ما أحد يقول من العقلاء الشمس تحتنا فالشمس مع علوه يشرق وينزل فهل نقول إنه في حال الشروق وفي حال الغروب صار تحتنا ترجمة يعني güneş doğduğunda güneş doğar ve iner yaklaşır. Bizler bu hallerde güneş yukarıda değildir, aşağıdadır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. فَاللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى أَجَلُّ وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ فَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ وَيَنْزِلُ كَيْفَ شَاءَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Bazı arkadaşlar soruya cevap verirken şey diyor. Bu hiçbir dilde. hayır, bela de. Türkçeden. Eş bakalım. جيد. بعض الإخوة أجاب على سؤالك يعني بدل أن يقول لا أو حير باللغة التركية يقول جيد يعني الله تعالى güneşten daha azim daha büyük olduğuna göre الله تعالى meselden, teşbihten uzak olarak deriz ki yeryüzünün semasına iner, aynı zamanda da arşının üzerindedir, yukarıdadır. في الكويت كنا في درس صحيح البخاري ولله الحمد وقد انهينا قراءته كاملا في الحر الشديد وليس هناك مناظر مثل هذه نجلس من الساعة الخامسة فجرا وإلى الثامنة قرابة خمس ساعات قرابة أربع ساعات أو ثلاث ساعات وأنتم اليوم في هذه الأجواء الطيبة فلا تملوا ولا تكلوا يا بخويت بخاري شارجين yaptık orada çölün ortasında sıcağın altında yani sabah saat namazdan sonra 5'te okumaya başlar 8'e 9'a kadar 3-4 saat okurduk. Sizler bu güzel manzarada, bu güzel havada ne yapmayın, bıkmayın, usanmayın. Evet, sorular devam edelim. Evet, ma khallas at. Evet, sen ne yapayım? Tamam, kalkıyorum. Bagi 3 dakika. Kalkmış. Kalkmış kal. Bu, bak. Allah sövülü tedlik aşağı mafi meşkele. Allah kullarıyla beraberdir. Onlarla beraberdir ayetini. Allah onlarla ilmiyle beraberdir dedik. Allah kullarına şah damarından daha yakındır ayetini. Neden Allah kullarına ilmiyle ilmi? Ma fi bas. Fassarahu ba'd ahli ilmi bi ilmi. Nahnu nettebi' ma warada an es-selef. Bazı ilim ehli Allah'ın yani yakın olmasını ilmiyle yakın olması olarak da tefsir etmiştir. Bunda bir beis yoktur. Böyle de dene. Bilir. Soru gelmiş, bu açıklandı. Allah arafna, Allah'ın şunu bana. Hadi idafe yani. İdafe. Yedullah mesela Allah'ın eli. Eyvah eyvah. Allah'ın eli. Allah'ın eli. Evet. Allah'ın eli. Evet. Sorulmuş. Allah'ın zat. Zatullah. Allah'ın zat yani zatullah. Allah'ın birlikte olması mıdır? Hayır sadece. Yekulu şey, el-ah. Değerli hocamız Allah'ın birlikte olma sıfatı maiyet zati sıfatlarından da yoksa fiili sıfatlarından mı? Hal-i maiyye min sıfat-ı zatiyye ve fiiliyye. La min sıfat-ı fiiliyye. Allah'ın beraber olması. Lenne Allah Celle ve Ala ma'al mahlukat ba'dema evcedaha ma'iyyeten amme ve ma'a ba'dil mahlukat fi vaktin muayyenin ma'iyyetin khassa. Maiyet fiili sıfatlardandır çünkü Allah Teala mahlukatı yarattıktan sonra umumi olarak genel manada her mahlukla beraberdir. Hususi olarak Allah Teala bazı mahlukatlardan birilerini seçerek onlarla özel olarak beraber olmuştur. Bu yüzden fiili bir sıfattır. Üstad Bülent aydan gayrı mevcut. Üstad Bülent. Ne olmuş? Hayırdır. Ne Şeyh Hüseyin. İki tane soru kaldı. Onları akşamki derse soruyoruz. اَلَّذ۪ينَ غَابُوا عَنِ الدَّرْسِ حُطْ عَلَى اِسْمِهُمْ مَمْنُوعٌ مِنَ اللَّعِبِ مَمْنُوعٌ مِنَ اللَّعِبِ Futbol oynayamayacaklar diyorum. Halas. سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك تفضل تفضل شيخ عبد الله Bir dakika.